الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ احزاب دا دویشتم پاری سیسا ستا سروان دے تلاوت کا پدی آیاتنو کی رب العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ازواج متحرات و چیت امہات المومنین و ایداغی ذکر فرمائلے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا چدکم و اشخاص و سنسبت تے نددغ اشخاص کو منگو تا سبان دیر عزت و احترام دا اللہ دا طرفنا مقرر شوئے دے کاغد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور اہل بیت تی او بیا پا اہل بیتو کی خصوصی مقام و مرتبہ دا دا امہات المومنین چیاغ ازواج متحرات تی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام او ہر پیغمبر د خپل امت د پارا په منزلی د روحانی والد وی نو د هر یو پیغمبر بی بیانی د امت میندی وی او بیا زما عزت مندو د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم د بی بیان مبارکی خود قران شریف آیات نازل شوه و ازواجه امهاته و ازواجه د الله د حبیب بی بیان یادای و ایداد د امت د فارم مین دی په عزت کې په احترام کې دیو جن دا پا منگا و تاسو بانی ضروری دا لکا سرانگی چی دخپلی والدی سر سور مین ایداغی نسو چند سیوا مین او حق دا پا منگا و تاسو بانی دا امہات المومنین دے داغی با عزت کو داغی با احترام کو او خاص کر داغی بارا کی خپلی خلی با سنبال ساتو کدا سی دا اللہ سبد بخت بندگان وی او بی دینه وی چې هغه د ازواج متطهرات پسې سبدرت وای دا غي کمه کوي دا غي بیزتی کوي نو پمږ او تاسو باندې د ځان د دفاع او د خپل بی بیان او د اولاد د دفاع نه مخکي دفاع دا د ازواج متطهرات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه څنګه دا غي عزت پمږ او تاسو فرض دی نو دا سی دا غی دفاع دا غی بچاو دا پا هر مومن مسلمان بانی فرض دے دا دغی امہات المومنین ذکر مخکم شویو او یوسو جمعی دا دو بی بیا دا دریو بی بیانو حالات مونگ مخ کی ذکر کری دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مشرعی بی بی ام المومنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا داغی بارہ کی پورا تفصیل د جمعہ په خطبه کې تیر شوی دارنګې د حضرت ام المومنین عائشی صدیقې رضی اللہ تعالی عنہا داغی بارہ کې تفصیل ذکر شوی او درې می بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا داغی بارکیم تفصیلی بیان شوی ز مختصر انشاءاللہ استا سروان دی دا اغا ازواج متحرات و ذکر کوم چکمی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنکا کی راغلی وی او داغی سر وادم شوی زن داسی بی بیانی مشوری دی چلی سر تش نکاح ثابت دا وغی دا اللہ دا حبیب صحبت تا راغلی نی دی بارہ کی امام ابن کثیر پا البدایہ والنہایہ کی دا درم جلد آغی کی پورا اوبت تفصیل ذکر کرے او دا آغی بارہ کی او باب قائم کرے دے دالوی محدثم دے مفسرم دے او مورخم دے دے فرمائی وی باب ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه علیه وربیانهن و اولاده صلی الله علیه وسلم وی دا باب دے پا بیان د ذکر د بی بیانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اللہ دے ټول بی بیانو نرازش او دا اللہ دے حبیب صلی الله علیه وسلم دا اولاد بارک دارنگ زاد المعاد کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اغویم یو فصل قائم کرے اغی کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو ذکر فرمائے لے امام ابن کثیرم تفصیل ذکر کرے پا تفسیر دا سورہ احزاب کے او دا مشہور مورخ علامہ زہبی چه دا د اتم صدی عالمو د دا کتاب د دې ته وای سیر او اعلام النبلا د دې صحابه کرامو د صحابيات ذکر فرمایله نو د دې په دریم جلد کې وای سیر اعلام النبلا کې یو بابي قائم کړی د زوجات النبي صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهن ندی کی مختلف اقوال دو علماء کرام ذکر کری او دا غی تفصیل ذکر کړي چې دا دور بیبیانې په نکاحونو کې راغلي او دې دومره سره عقد نکاح شوه دې خوادنه دې شوه زنی بیبیانې د الله د حبیب په حیات مبارکه کې د دې دار فنا نه دار بقا ته لاړې او زنی بیبیانې دا سوي چې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د دې دار فنا نه دار بقا ته لاړو او غید الله د حبیب نه رست پاتې شوه. البدایه والنهایه کی امام ابن کثیر وی چلا خلافا انه علیہ السلام توفیان تسعن دیکھ دو علماء اس قسم خلاف نشت اتفاقی خبر را چلا اللہ حبیب وفات شوے دے دنہو بی بیانونا او دغنہ دا اللہ دا حبیب نرستو دی دنیا کی پاتی شوے باقی کی عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما دا او پدغنہو کی حفصہ بنت عمر بن الخطاب دا رضی اللہ تعالی عنہما او پدی کی ام حبیبہ دا رملہ بنت ابی سفیان ابن صخر ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہما او پدی کی زینب بنت جہش دا الاسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا او پدی کی ام سلمہ دا ہند بنت ابی امیت المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہا او پدی کی میمونہ بنت الحارث الحلالیہ دا او پدی کی سودہ بنت زمعہ دا رضی اللہ عنہا او پدی کی حضرت جویریہ بنت الحارث دا رضی اللہ عنہا او صفیہ بنت حوی ابن اخطب رضی اللہ عنہن و ارضواہن دا اغا نہ بی بیانوی چی دا اللہ حبیب دا دار فنان دار بقا تلانو او دا اید اللہ دا حبیب دا وصال او دا غید وفات اغا غم لیدلے دے تکلیفی برداشت کرے دے او دا غشان دو وین زم دا اللہ دا حبیب پاتے وی یو تا ماریا بنت شمعون وی او بلی تا ریحانہ بنت شمعون وی داد و وین زوید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وین زوید دین علاوہ بعض علماء امام قرطبی تفسیر ذکر کرے دے و تفسیر د سوره احزاب کې دا لوی محدثم دی لوی مفسرم دی امام قرطبی نو دې فرمایي وای کان للنبی صلی الله علیه وسلم ازواج منهن من دخل بها ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها ومنهن من خطبها فلم يتم نکاحه معها. دا الله د حبیب بیبیانې زنی آغوی چیوی نکام شوی و وادم شوی او صحبت بابرکت د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلی زنی سر عقد نکاح شوی و خو وادنو شوی او زنی داسیوی چیئی تصر پیغام د نکاح لی گلی شوی خو نکاح تام شوی نو نوی پدی که اول سوک و اول و خدیجہ بنت خویلی داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پٹولو کی مشرعی بی بی دا او دید نبی علیہ السلام سرچ نکاح کی دان و داد سلویخ تو کالو مریو او دا بیا وفات شوی دا دا اللہ دا حبیب دا نبوت وکالتی رو چاویلی چی لس کالتی رو او دا چکل وفات کی دا نو ددی دغه وخت کی پینزش پیت کال عمرو وهی اول امرات آمنت بهی دا پټولو کی اول د چی ایمان وروړي فزنانو کی زکه په نابالغو کی ټولو کی مخ کی ایمان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وروړي او پا بالغو کی پٹھولو کی مخ کی ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑے او په زنانو کې د بیبي نمخ کې چا ایمان نه دروړي. د الله د حبيب ټول اولاد د دې مشرې بیبي نو سیوا د حضرت ابراهيم نه چې هغه د حضرت ماری رضی الله تعالی عنها نو د الله د حبيب څومره اولاد چي دي او د اهل بیت د څومره سلسله چې شروع ده نو دا د دې مشرې بیبي نو او دې د الله د حبيب سره ډېر تکالیف برداشت کړي. د مکی مکرمه هغه مظلومانه زندگی ټول دې لیدلې او ډېر مدد او نصرت د الله د حبيب سره کړي. د مال په اعتبار دیو جن علماء لیکلي چې پټولو بیبيانو کې دا بهتره امهات المؤمنین خطول دی خطولو کې بهتره سوګ دا خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها او دا په جنۃ المعلا کې دفن جنۃ المعلا کې دا دفن خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها د مکی مکرمه غ مشهور قبرستان دی. نو پای کې نورم لیلی صحابه کرام دی یو پکې خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها دوی مبی بی د نبی رحمه السلام چې هغه سره نکاح و آدم شوه سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها د ډېر مخکنه اسلام وروړ. اگر دا مسله دا چې یو امتی مسلمان ته د سلور نکاحونو نه سیوا نکاحونه حلال نه دي. دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم خصوصیت ده چې هغه ته ګڼ نکاحونه الله رب العزت روا کړو او د دې ګڼو نکاحونو درواوالي باوجود د الله حبیب یو پیغلې سره نکاح کړو چې ام المؤمنین خدیجه عائشه رضی الله تعالی عنها نور ټولی کندې وي د چا هاون شهید شوه د چا وفات شوه او دی ګڼو بیبیانو کې ګڼ حکمتونو یو پکې دامو چې د دین یو لوی حصہ د دی بیبیانو په ذریعہ موږ تاسو لپاره رسیدلې. خاص کر د الله د حبیب د کور دن اغا افعال دا غي د کور دن اغا اقوال دا غي د کور دن د دین اغا حصہ اغه دغه ازواج متطهرات رضوان الله تعالی علیه عنهن اجمعین د دای په زری مونږ او تاسو ته را رسیدلې ده. د کې دوی مبی بی واس سعود رضی الله تعالی عنها او د الله حبیب د دې سره مکه مکرمه کې نکاح کړي وو او دی بیا مدینی منورې ته هجرت هم کړي دی بیا مدینی منوره ته هجرت هم کړی او دا په مدینه منوره کې وفات شوی دا د شوال میاش و دا لوی اختر میا د لوی وړو کې اختر پسې چې کوم میاش وی او دا سنه 54 دا د نبوت او د هجرت سلور 55 کال درې مبیبی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم عائشه بنت ابي بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما د دې سره موږ نکاح په مکه مکرمه کې شو. د عائشی بی بی سره نکاح د حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا په مکه مکرمه کې شو. او حافظ ابن قیم په دې الفاظ سره ذکر فرمایلی وای ثم تزوج بعدها ام عبد الله عائشہ الصدیقیہ بنت الصدیق المبرأة من فوق سبع سماوات حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہم وردی تصدیق وی او لرد صدیق دا او ددی صفائی اعلان دو مسمان دا پاس دا عرشنا اللہ را لے گلے او دادا اللہ دا حبیب داسی بی بی وار جبریل امین علیہ السلام راغ حدیث کی راغلی د دې د نکاح نمخ کی درې هم یو کپڑا واو پاغي کی د ام المؤمنین صورت او دې د جنت او اسمان نراړو د الله حبیب ته وی هذه زوجتک قربان الله را لګلې الله وی داستا بیبی دا هذه زوجتک نو د نکاح پیغامم د برن راغله جبریل امین علیہ السلام راغ وی ہذه زوجتک قربان داستا بی بی دا دادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہجرت نا سوک دو کال مخ کی یادئی سوک درے کال مخ کی یادئی امام قرطبی دوار قولون ذکر کری دے سر نکاح شویوا او بیا دے دی وعد شوی دے شوال پا میاش کی دادا دو اخترون پا منز کی خلق وعدس پیر گڑی یہ گئی کھا بروا ہے دا باز نه پوه طریقے اگر هم چاته پوسو کوي دا مو بار او فات را روان دي دي کې واده څنګه دي که یو سړی وای چې دار دې د واده لپاره درستی نه دي او ټکر به عموم او دا واده براله د خیر نشي دا عقیده ګره د اسلام عقیده نه مسلمان بدا عقیده چې زما د خیر او د شر د نفع او نقصان مالک سوک دي الله په اس رزو کې واده پتا بر کړی دی اللہ و دا اللہ رسول دا معاملات نے کرے جدا محرم نے نو وعدہ بن کے یا مثال پتور دا دو اخترونو منز نو وعدہ بن کے نو دو اخترونو پ منز کی ددی وعدہ شوے ولم یتزوج بکرن غیرھا دا اللہ حبیب د دین علاوہ د پیغلو سربل چا سر نکاح نہ وکڑے وما نزل علیہ الوحی فی لحاف امرات غیرھا دا اللہ حبیب چې د بیبی سره بستر کې وو نو د یو بیبی دا شان نو چې وحی راغلی خدا د دې بیبی شان وکانه تحب الخلق الیه دا اللہ حبیب ته پټول مخلوق کې دا زیاته محبوب وو ونزل عذرها من السماء او د دې شان لوګو روز لري د اسمان نه نازل شوه واتفقت الامه علی کفر قاذفها امام ابن قیم رحم اللہ وی دو امت اتفاق دے چے سوک پا ام المومنین تحمت لگئی آ کافر دے اتفاقی خبر وہی افقہ نحسائی و آلم ہن دادا اللہ دا حبیب پا بی بیانو کی دا علم پہ اعتبار پٹولو کی پوہا وی بل افقہ نسائی لما و آلم ہن علی الاطلاق دا طول امت چے سمر زنان دی پٹولو کی لوی فقیح داوہ وکان لکابر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجعون الی قولها لیلی صحابہ با دا مسلو تپوس بے دین کولو چی کلب مسلم مشکل شوا نو لیلی صحابہ با لکد شاگردان و طالبان و پشکل کی دا ام المومنین حجر سرخوا کی ناستو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلورم بی بی دا حفصہ بنت عمر بن الخطاب دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بی بیانو کی دا اللہ حبیب یوزل ناراض شویمو آو دا دوی بارکی ارادہ دا رخصتولو کرے و جبریل علیہ السلام راوے و ندادا سی خلقو پا مخدز مکا و ان اللہ یأمرک ان تراجع حفصہ فَإِنَّهَا سَوَّامَّةٌ قَوَّامَّةٌ جبریل علیہ السلام راغی وی رب العالمین را لے گلے حبیبت دا حفصی رضی اللہ عنہ نا ناراض شوے اللہ وی واپس شوالا دا خروج دار دا و دا خطول شوالا دا یو جاڑی دا آغا خلقو یعنی دا برن سفارش راغلے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُرَاجِعَ حَفْصَ فَإِنَّهَا سَوَّامَّةٌ قَوَّامَّةٌ جبریل علیہ السلام یہ قربان اللہ را لے گلے اللہ وی رجوع کدی بی بی نہ ناراض نشی او در رخصتی دو ارادہ ون لری دا خڈیر رو جدار دا او دا اللہ تو لاڑوی دا بیا د شعبان پ میاش کی وفات شوی پنزم سلوی خکل تم کال د ہجرت او دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت او د دیش پیت کال عمرو پنزم بی بی وا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا د دینو موہن بنت ابی امیہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنکا غستوا فی لیال بقین من شوال سنة اربع سلورم کال د ہجرتو او د شوال میاش یو سورز پاتیوی چلے پا نکا واغستا او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بیانو کی اگر نہ چی پاتی شوی ٹولو کی رست وفات شوی وقبرت بالبقيع وهي ابنة 84 سنة. د دې قبر په جنت البقیع کې ده او دا د سلور او اتیاو کالو په عمر کې د دې دار فنانه دار بقا ته لاړه. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او دې تفصیل مونږ جمعه کې ذکر کړه چې ډېر تکلیفونه د الله لاره کې تیر کړي. شپږمه بیبی او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنہا او د دې نوم رمله بنت ابی سفیان. دا د خاون سره ابتدا مکی کې اسلام روړ او بیا حبشی ته هجرت وکړ. نو خاون دلته مړ شو. دا الله حبیب د نکاح پیغام لیږلو. نو نجاشی بادشاہ او د حبشی او غیبانه د الله په حبیب ایمان روړ او د مظلومیت په وخت کې د الله حبیب ته ځای ورکړ او ډېر مدد او نصرت کړو. یو د دې کس د الله حبیب په صحیح روایاتو کې غیبانه جنازه کړي او د اسلام د مظلومیت په دور کې مدد کړي او د کراماتو کې علماو ذکر کړي چې وفات شو سور عمر د قبر نه رڼا خطا د نجاشی رضی الله تعالی عنہ. او وی کاش چې دا بدشاہی نه وي او دا د خلکو خدمت می پلاسو کې نه وي چې کله قران پړم بي زلوا وره ته دور او جړل. قران شریف کې داغه د جڑا ذکر راغله وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. وای کله چې قرآن واورېدو ټول ګیرا او دا گریوانې په اوخ کلون شو او داسې یو خسنې راواغ سوتیلې نرې غونتې وی زما دې د الله په ذات عالیه قسم وی چې قرآن شریف د عیسی علیه السلام باره کې کومه نظریه پیش کړي نو د انجیل نه دوره ذره فرق نشته. مشرکانو ته وی زما د ملک نه زدا سے خلق نشڑم نن مونگم مسلمانانو لزین ورکم ور دے پا نصرانیت دین دے ڈنبے قرآن واورے دو غی تخفیم روڑی وی تحائفیم روڑی چس شریان و فسادیان ستا دے ملک نن مکی مکرمین راغلی نجاشی ورد وی چی زی زدا سے خلق دو وطن نشڑم اوی کاش چی دا بادشاہی نوی دو زبا تلے وی وزما کار بسو ما بد دی پیغمبر خپی وینزلی او دا دی پیزار بمی گرزولو د دې پیزا او ډېر مدد او نصرت د الله د حبیب کو دیو جنا چې کله وفات شو جبرئیل علیہ السلام راغې او نبی علیہ السلام ته وستا غرور نجاشی وفات شوه. په تاریخ کې صحیح روایاتو کې بل جنازه غیبانه د الله حبیب نه کړي. د الله حبیب باروت او صحابه کرام ور سره سلور صفونه جوړ کړ او په نجاشی باندې جنازه وکړه. نو دا اللہ حبیب دا تا پیغام علی گلو چی ام حبیبا کنڈا شوی او داغی عدت ختم شوی دے نو دا دخپل طرف نا مہر مکرر کو سلور سو دینارا دا پا مہرونو کی لوی مہر دے دا اللہ دا حبیب پا نکاہونو کی نکاہ کی کڈیر لوی مہرمینو ام جائز دے کو سمر چی کم نا کم مہروینو دا اللہ حبیب داغی دیر فضیلت ذکر کرے. او عوام ممکن مہر یو برائے نام شیرے داغی پا حقیقت زان نپوئے مہر لگوی یا ڈیروی ندا پا خاون بانی ورکول فرض وی خپلی خزیو بی بی تا ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سر نکاو کا او نجاشی پا دربار کے خطبو ویلے شوا او بیا چی خلق پاسی دل نو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ پاسی ما دا سنت د پیغمبرانو دی چې غید نکاح پسې سو خوراک کوي. اوسم طریقه ګوره دا نکاح تړلې شو نو نکاح پسې اکثر مسلمانان سو خواږه ماګه وی شي او په جمعات کې مستحب د نکاح ځکه په نکاح کې شهرت مقصد ده. نو په جمعات کې علماء لیکلي چې د نکاح تړل مستحب دي. واده پسې ګوره ولیمه چې ورته وای دام سنت طریقه دا خدا طریقہ علماء وگر چی لکھی چی جائز دا خو سنت نہ دا گورا سنت او جائز کے ڈیر فرق بعض خلق کی نو دو واد دروڑو نمخ کی ولیمہ ورکے نو چکل ولیمہ ولیمہ ختم شی داغی نفس بیا وادوشی او ناوی راولی دا جائز دا خدا سنت نہیں. سنت طریقہ دارا چی وادوشو او ناوی کور تراوستے شوا نو داغه نفس چې د خپل وس مناسب ریاکاری پکې نوي ریاکاری پکینی دانی چې غریب ته شړې او مالدار ور ترابلې نو دې ته ولیمه وې دا سنت طریقه ده. او دا الله حبیب د دې موجوده ولیمه مبارکه فرمایلی وای ناکار پتو عامونو کې تو عام د ولیمه ده چې مالداران ور ترابلې شي او غریب ته شړلې شي غریبانان ته شړلې شي غریبانان ته شړې. نو پدی ترتیب بانی نجاشی رضی اللہ عنہ وی سنت دا انبیاء علیہ السلام دا دے چھے نکا پسی سخوراک کئی تا سپا سی ما او دغه وقت کی چھو ام حبیبہ دا نبی علیہ السلام پا نکا لپتو لگی دا شداد سکوم او دا اللہ دا حبیب پا نکا کی ملور رالا نگر دشمن دخلین رووتل هو فحل لا یجدع انفه ویا خدا سے زبان ندے کنے چھ داغ پوزے دے سوک پرے کئی آل خلق پوزے پرے کئی خدا آغا پوزے سوک نشی پرے کھولے دے دشمن دخلین رووتل اللہ دا حبیب بارک هو الفحل الذی لا یجدع انفه ویا دا سے زبان دے چھ داغ پوزے سوک نشی کٹ کھولے لکھ پختو کم پوزے دی عزت دا پارے داغی عزت سوک نشی کٹ کھولے بگر زسکوم او داوشول سا وما بی بی دا زینب بنت جہش زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ دا وما بی بی دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دی سرد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ کرے و پا مدینہ منورہ کی پینزم کال دا ہجرتو او دا پشلم کال وفات شوی دا وحی بنت سلاسی و خمسید او دا دریو پنزوستو کالو پا عمر کے وفات شوی اتم بی بی و زینب بنت خزیمہ زینب بنت خزیمہ او ایدی تب ام المساکین وی دی بغریوانانو تلیر توامون ورکول داد اللہ حبیب چکل حجرتو کو نو یو دیر شم میاشو دا حجرت او دا دی سر نکاو شوا او بیا دی دا اللہ دا حبیب سرا تلس میاشتی پا نکا کی تیری کڑی او دا اللہ دا حبیب پا وفا پا جوندون وفات شوی در ربیول اول میاشوا او پا جنت البقی کی دفن کڑی شوی دا نہم بی بی وا جویریہ بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ دا دی سر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا شعبان یعنی شپگم کالو د حجرت غزوه بنی المستلق شو شوا نو دا پخیت کی راوسته شوا بیا د الله حبیب ازاده کا او په نکاح باندې واغستا بیا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نهم بی بی وا او پدی کی صفیہ بنت ہوئے ابن اختبم دا دا د الله د حبیب د خیبر نه پخیت کی راوسته وا او به د الله د حبیب وین زوا بیا دی اسلام راړو د الله حبیب زاده کا او دا زادواله ورته مہر ګرځولو او په نکاح باندې واغستا دی په نکاح باندې واغستا او اوس ان شاء الله بیا وحوی د دې تفصیل به ذکر کو. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله په نکاح واغسته په دې مخ باندې دا سی شین داغ لکه څوک په مخ سپېړ ورکی نو دا الله حبیب ته تپوسو کو چدا په مخ دې داغ څه دی وی قربان استاسو د خیبر د حملې نه مخ کې ما خوب ولید چې د مدینه منورې نه د سوار لسمی اوس په ګمۍ روچته شو او د اسمان دې من ل چرالم زما په جولې کې رو غرزیدا نو ما خاون ته دا خوب بیان کو ورا خاون دې دومره د خوب په تعبیر پویدو وی هغه په سپېړ او عالم چې ته د مدینه دی یو لوی سړی سره نکاح کول غواړي دا هغه سوار لسم اسپگمئی وا سید الانبیاء سید البشر چې دا هغه په نکاح کې دی رااله دی خوب لیدلو چې دا سوار لسم اسپگمئی دا اسمان دی مز لراله او زما په دی جولې کې راغور زیدا دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې دا جوریه بنت الحارث رضی الله عنها او دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نفس وفات شوی دا پشپک پنزوستم کال دے حجرت او دے دی پینزش پیت کال عمرو دارنگی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بی بیانونا لسم پاغی کی صفیہ بنت ہوئی دا دارنگی دا دا ریحانہ بنت زید ابن عمر دی کی اختلاف دے سو کوئی دا وینځوا او سو کوئی چې نا دا د الله حبیب زاده کړي وا او پنې کې غسته وا پنې کا باندې غسته وا او دغه کمی بیبیانی چې د نکاح د لام دراغلی پدې کې میمونه بنت الحارث الهلالیه را د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کله عمرۃ القضاء لچرات لو یو ذل خراغه نو مشرکانو بنک بلکہ اللہ حبیب عمرۃ القضاء تراغه نو د مکی مکرمین شرازی تقریبا یولس میلا کی فاصله کی مدینی منوره ته وزیر اغه ته وای مقام شریف اوس نوم بدل لے نو پد غزه کی د الله حبیب پوم کال د هجرت د دې سره نکاح کا وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا آخر نئی بی بی دے چھ نکاح کرے دینا بس بیانور نکاحونے نئی کرے او دا اللہ شان لوگو را پا کمزے کی چھ دی سر نکاح شوی انہا ماتت فی المکان اللذی بنا فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا ودفنت ہنالک چھ کمزے کی نکاح شوی وا نو بیا دا حج لراغلے وا نو دا غزے لے چھ واپس رو رسیدا نو دا غزے کی وفات شو اوس دا نوے طریق الحجرت لار چھ دا مکی مکرمی نا جوڑا دا مکی مکرمی نا جوڑا دا کل مدینی منوری تزی نو یو لس میل خوا چھ لڑ شی نو بل دور پارا دا حضرت میمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک دے دا غا مشہوری وی دا ازواجو دا نبی علیہ السلام نو دا غا دی چھ دی سرا دا اللہ دا حبیب نکام شوی دا او دا دی سرا دا نکانا پس وادم شوی دے بازی دا سی بی بیانی دی چھ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سرا نکاح خوش شوی خدای سرا وادم ندے شوی نو پدی کی یو بی بی و آداغی پنم کی دو علماء اختلاف دے سوک فاطمہ وی سوک عمرہ وی او سوک اغیتہ عالیہ وی نمونو کی اختلاف دے لکہ حافظ ذہبی پسیر اعلام النبلا کی ذکر کری دی دی دغه تفصیل نه ذکر کرے دی غنڈی ذکر کری دی چھ بعض علماء کرام وی چھ دا اللہ حبیب تقریبا پینزل سپوری بیان ویوان قطع دا قال تزوج خمس عشر امراتن وی بعض علماء وی چھ دا اللہ حبیب پینزل سپوری بیان سر نکاح کرے وی امام ابو عبیدہ وی ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج ثمانی عشر امرا اتلس سر وی نکاح ثابت دا او بیاد آغی نمونے ذکر کری دی حافظ زہوی پسیر اعلام النبلا کی او بیاد یوی ذکر فرمائے لے نو یو پدی کی چی سر نکاح شوی خو وادن ندے ثابت ناغی تا دغ فاطمہ یا عمرہ یا عالیہ وی لکہ امام زہری لوی محدث دے و پتابینو کی دے وی تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالیہ امراتم من بنی بکر ابن کلاب دا اللہ حبیب دیو عالیہ نومی او دا آغا بی بی او دا آغا سر نکاو کا او دا یو زنانو دا بنی بکر ابن کلابنا او بیاد اللہ حبیب وادور سر نکڑے نکاح شوی وا او بے رخصتی ورکڑے دا دارنگی پدی کی آسما بنت نعمانم وا دی سرم نکاح شوی دا او دارنگی دا اللہ دا حبیب واد ثابت ندے نگو رکا دا غی صحابے چو نکاح شوی وادنے ندا دیار لسم شوا اسما بنت نومان سوار لسم شوا او پین لسم رازی قتیل بنت قیس دی سرم نکاح شوی دا او وادنے دے ثابت دارنگی شپاڑا سے میں ذکر کری ام شوریک ذکر کری دا دی سرم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شوی دا خوادن دا شوی واللہ سمیں ذکر کری خولہ بنت الحزیل او اتلے سمیں ذکر کری شراف بنت خلیفہ او نلہ سمیں ذکر کری لیلہ بنت الخطویب او دا نمونو کی چید آگئی وی بی بی نم سوک عمرہ وی نبازی دا غیو نم سو پیرش میرے لے پدی اعتبار بانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی دویش بی بیان اغا ذکر کری دی چی دی کی دغه دولسو سره خو نکام شوی دا او صحبتم وادم شوی، او د دولسو نه علاوه دی دویشتو پوری چې دا دولس نور جو تقریبا جوړیږي، نو دغه سره د الله د لس چې نور جوړیږي نو دې سره د الله د حبیب واد نه شوی نکاح ثابته ده. بعضی داسې وو چې د نکاح پیغام لېږلې شوی دی خو نکاح پوره شوی نه، لکه ام هانی بنت ابی طالب، زبا بنت عامر او صفیہ بنت بشامہ، دئی تا پیغام د نکاح لېږلې شوی دی خو دئی سرا نکاح نه ده شوی. او دین علاوه د الله د حبیب وین زموی یو تماریه قبطی وای او بل ترهانه وای رضی الله تعالی عنهما. بداد الله د حبیب دی بیبیانو د وینزو تفصیل او پدې غنو نکاحونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دغه فائدې وی چې امت تډېر دین د دې د وجن را رسېدو، نو په امت باندې د عزت احترام پکار دی. دیو عائشی بیبی نه سوره پسونه احادیث ذکر دی، لکه مخکې در لتیر شی عائشی بیبی نه 2210 احادیث منقول دی. دا پټول بیبیانو کې یعنی افقه نساء الامه د دینا 2210 احادیث د دین سری د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی الله تعالی عنها نه د دین ادا منقول لی. نو پدی ترتیب بانے دا الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم دا الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم پاغه بی بیانو کی الله علیه و آله و سلم دا الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم پاغه بی بیانو کی وا ور د دریو ذکر درته شه تفصیل مې اجمالاً واوریدو. دې کی یو جویریا ام المؤمنین بنت الحارث ابن ابی زرار المستلقیہ پپینزم کالوانی دا اللہ حبیبی او غزا کرے وا اغیت وی غزوت المریسیہ دا پینزم کالو، نو دا پاغی کی دا اللہ دا حبیب پلاسو کی راغلے وا، نو چون کی داوین زوا دا جہاد برکات داوی چې دا کافر کم زنانوی نو دا دا امت مسلم وینزیوی دا الله حبیب ترالا او د ځان د ازادې دو بارکی طلب کولو. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی دینه بهتره خبره دی خو خنه دا چې زه به تا په نکاح والم. نو دا په امهات المؤمنین کې داخله شو، دا په امهات المؤمنین کې داخله شو. او وای کله چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم په نکاح کې داراله نو د دې د قوم چې څومره قیدیانو ناغتول صحابه گرامو دغشان خوشی کری ایوی دا اللہ دا حبیب سرگنی جوڑا شو، نوی دا سلو نزیاد قیدیان دا صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پلاسو کیو، او غتول دا دی بی بی دا وجنا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغی سکن اغی ازاد کن او صحابه کرامو ازاد کن. دی وجنا علماء علی کلی وی سمر خیر چی دی بی بی دا وجن اخ پل قوم ترسیدلے، سمر خیر چی دی بی بی دا وجن اخ پل قوم ترسیدلے، نو دا سی بل چاہتا ندے رسیدلے، دا بلی بی بی دا لاسا ندے رسیدلے، چی دی دا وجن صحابہ کرامو تقریبا دا سلو نزیات سو، دا سلو نزیات قیدیان اغا صحابہ کرامو دا دی دا وجن اغا سکل ازاد کل، چدا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنکاہ کی کل رالا، او دا دی دا ازاد والد اللہ حبیب دا دی دا پارا مہر گرزو لے ہو، دا دی دا پارا مہر گرزو لے ہو. دارنگی پدغ بی بیانو کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر در تمخ کی تیر شوے، او پدی کی دا اللہ دا حبیب دا ترور غلور موازینب بنت جہش، زینب بنت جہش چې د دې بیبی او شان دا چې الله حبیب ته بیوی دی نور بیبیانو او ستا نور بیبیانو زما او ستا سو په منس کې یعنی پدای باندې مال فخر او فوقیت ته د دریو وجنه. یو د الله حبیب ته وی ک ستا سو سوک نې کده نو زما هم نې کده، ک عبد المطلب ستا نې کده نو زما هم نې کده. زینب بنت جاہش رضی اللہ تعالی عنہا دویم بدری ټولو بیبیانو نکاحونه خپل رشتہ دارو تړلی او د دې بیبی شان دا چې د دې نکاح پارش کې تړلې شي لکام نکاح کی ایجاب او قبول وی گواهان وی پکې مہر وی ناد دې نکاح پارش کې تړلې شي دا یو لوی شان د دې بیبی دویم دا دې وی د هر چا په نکاح کې یو قاصد وی او سفیر وی چې هغه دې د فارزی چره د نکاح دا خبره جوړه شي نوې د چا پلارو د چارورو د چا بل رشتہ دارو او د دې بیبی په نکاح کې سفیر سو کو جبرئیل امین علیه السلام دې ته الله رب العزت لوی شان ورکړو. او بعض علما دا یادې او څوک اغا زینب بنت خزیمه یادې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله د دې دار فنا نه دار بقا ته تلو نو بی بیانو تے او فرمایل چی خفکی گئی ما تاسو کی چی دے کمی یوی لاس دیر اگدی دی کنا با ما سر رسولو نمخ کی ملاوی او دا اے چاہ چی دی دنیا حقیقت ور تا اللہ ور نصیب کڑے نوی دے دین پتلو خوش آلی فاطمی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا وفات پا وقت کی جڑل تا اللہ حبیبو لگوک کیا او پتا خبر اوکا نو آغا بیا تبسمی کولو آغا جڑے ختم شو. یا اور تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی چې راسی درته وی غوی زید الله د حبیب راز د فاش کو کله چې د الله حبیب د دا دیدار فنا نه لاړو او رخصت شو نو بیا ورته وګوره زه خو دې مور مس و غراز فاش کول خبره ختم مشوره ته وایا وی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې ما ته د وفات خبر د بره نه راغله نو ګوره که زه وفات شم ته خفکی گما چا د پاره کمخ کی سوک تلی نو ډیر خمخ کی تلون کې انت د پاره زګه چا نه مخ کی والد تلی د چا نه والد تلی وی دا هم ګور ګور یو کار د تا نه مخ کی خلق لاړ دی بای صحابه بارک راغلی دا غی رشتہ داران شهیدان شیو حیا د ایمان او د مسلمان یو لوی صفت ته او چې حیا در نه وته وای چې سکه بیا کوا د بای صحابه بارک روح المانی ذکر کړي چې او مامه شهید شو نا غا صحابی چی با سجدہ کی بیا دعا کولا سجدہ کی بیا جڑل یا اللہ ما ندا سے کاروا ملی چی دا ماما مخ کی شرمندہ شو حسین زمان عمل غط جنت کی پیش نیچی جتا غا قرآن خدا سے دا سے کئی ور پا سجدہ کی دور حیاوا سجدہ کی بیا جڑل اللہ دا سے کار را نوا مخلی چی دا ماما روان دے شرمندہ شو مدہ اللہ حبیب خبلی لور بی بی تا ہوئی کچانا مخ کی سوک لار دے رور لار دے دچانا شہید لار دے نو ډیر خمخ کتلون کې امتا نظر نو بی بی پا جڑا شو بیا ورته وی خفکی گا ما زما پا خاندان کی دو طول نو مخ کی بتما سر ملاوی نو بی بی دا دار چون کی دا پریشانو دے دا تکالیفو دے دا غمونو دے وما عند اللہ خیر للابرار اللہ چی دا نیکانو دا پارزان سرس تیار کری غصر دی دا یو مسئلہ دا وی مرد دا ارچا دا پارس دے مسئلہ د دین ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی وی مرگ دا ارچا دا پارا بہتر دے کہ مسلمان دے امور تا مرگ بہتر دے او کہ غٹ نہ غٹ کافر و ظالم دے نو امور تا مرگ بہتر دے نو چاہتی تا پوسو کو داولی وی مومن دا پارا خوپا دے اعتبار مرگ بہتر دے چل اللہ قرآن شریف کی وی وما عند اللہ خیر للابرار حاغ چی دا اللہ سر دی اغا غردی دا پارا دنیکانو او کہ او کافر ظالم نے نداغ دا پار مرگ زکا بہتر دے اللہ و انما نملی لہم لیزدادو اسما دے کافر تا محلت دی وجن ورکوم چھ نورم گناہ نسیوا کی کلوی و یمدہم فی تغیانہم یعمہون اللہ دیل دی پا دی گمراہی و ظلم و سرکشی کی محلت ورکی نو دا اللہ حبیب بی بیانو تم ویلیو تاسو کی چکم یو دوگ دو لاسو آلے لکھنا نو ما سر با مخ کے ملاوی بی بی فرمائی چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس زنانو یو لخت راواغ استاغی سر لاس میچ کو نو ای پٹولو کی لاس دا حضرت سعودی رضی اللہ تعالی نحالوی او خطل زکر دا پکت کے دنگوا سورا چی دا شاقت دنگی دمرے لاسوک دیوی لیکن مخ کی دا وفات نشو زینب بنت جہش یا علماء بازوی زینب بنت خزیمہ دا دا پټولو کې مخکې رضی الله تعالی عنهما وفات شول وی دی با پلاسو کار کولو و دیل چه بس وظیفه دا بیت المال نمیلاوی دا زکر عمر رضی اللہ عنہ با امہات المومنین تسالانا دول الزر درہم ورکول دا بیت المال نا او دا نور خلق و حدایا و تفہیم دا بیبیانو سروش نابدی طول بیبیانو خیرات کول خدا بیبی پا دی عمل کی دا نور و نمخ کیوا دا بیبی پا دی عمل کی دا طول و نمخ کیوا یو خود دی بازی بیبیان با حج لراواتی او دا بس پچی دا اللہ حبیب پا وقت کی کم حج کڑے ہو کرنا دا غینا پس بس دا دی دا کور نجنازر ہوتی ہو بس دی دا اجتحادی مسئلہ ہو دی چی دا نفرزی نفلی حج تتلا و نفلی عمرے تتلا بس کور لازم نی ولی ہو او دا غد اللہ سو مزدوری بے کولا او سچی با ملاوی دل ناوی خیرات کول دی تب ام المساکین بے د مسکینانو مور نګورا وې دام یو مسله ډېر خیر خیرات د الله د حبیب سره د پیوس کېدو ذریعہ ده یو سړی حلال مال لے او په صحیح ځای لګای او د شریعت مطابق خیرات کړي نو دا د الله د حبیب سره د ملاوېدو د نزدېکت ذریعہ ده دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره د ملاوېدو او د نزدېکت ذریعہ ده او علماء دام ذکر کړي ګوره دا دور بی بیانوي دا الله حبیب دا طریقم خوله چې او خاون به د خپلې بیبي سره څنګه وخت یې رہے دا الله حبیب خپلې طریقې سره د بیبيانو سره وخت یې کړي بعضی خلک داسي وي بعضی خدا سي بی دي نه دي چې زنانو ته پوره اجازه تور کړي په بازارونو کې ګرځي بے پردی ګرځي په پټو کې ګرځي په غرونو کې ګرځي نو دغه خلک شرعاً مجرمان دي ځکه دا پردی حکم دے پردہ فرض دا تعالی اللہ حکم دے چې دا با بازار تا دکان تا او پټو تا او غرونو ته نه روزي الله وی وقرن فی بیوتکن او کته زما دا کار نیم غړې دینو پدی باندې دا کارونه لازم نری او ځنی خلق داسې ظلم کوي ظلم کوي او یو قسم تا تب وې د نوکر نم زیات بدګوري بی بیانو تا او بی بی تی په اور کی اختوی کله باز دا سم مسئلے راشی باز نا پو ورته کپلار کړه لاړه را باندې بتلاقه سو کوئی کرور سره خبرې او کرا باندې بتلاقه نو دا نا پو خبر دا الله حبیب په حجۃ الوداع کې فرمایلی استوسو بالنساء خیرا د زنانو مبارکه زما د خیر وصیت واوره استوسو بالنساء خیرا د زنانو مبارکه د خیر وصیت واوري او دا الله حبیب فرمایلی خیرکم خیرکم لاهله تاسو کی بہترین آغا دے چی سوک دا بال بچ دا پارا بہتر ویوانا خیرکم لے اہلی آوز دا خپل بال بچ دا پارا سے بہتر ہے ایدی وجن دا اللہ حبیب محبت او خکولی انداز سرا دا بی بیانو سرا وقت تیر کرے دے دا اللہ دا حبیب سنت طریقہ داوا گنی بی بیانی وی دائی پا منس کے انصاف جکا دا چاچی گنی بی بیانی او دے پائے کے انصاف نکی نوچے پرس دا قیامت راپور تشیدانی میں سب یو چھے چا فرمایلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دا اللہ حبیب دا اللہ پا حبیب بانے مساوات فرض و واجب نو خطول و مراغی دا بیبیانو سر پا ہر سکے مساوات کری دا مازیگر نپس بدا اللہ حبیب دا طول و بیبیانو پا کورو نو گرزے دو او تا پوس پے کور او دا اللہ دا حبیب سر دی بیبیانو ورہ بیبیانو تا اللہ وی تاسو لدعا اجرو نلی دا غی وجہ دا جی لوگی تندے تیرے کڑوی دا اللہ دا حبیب سر او یو ځل چې دا ډېر فتوحات شول او مالونه ډېر شول نو بعضې بیبیانې نبی علیہ السلام ته موږ ته خرچه سیوا کا نو دا د ښځې مطالبه وایي درست دی خاوند له وایي خو د الله حبیب په دې ناراضه شو چې دا تاسو په کوم کور کې تاسو څنګه د مال او د خرچې د زیادت مطالبه کوئ د الله حبیب ناراضه شو او قسم یې وخوړو یو میاشت کور ته نه راتلو او یو میاشت پس الله د سورې احزاب آیاتونه راولېږل او اللہ خپل حبیب تو فرمائل چه اے زما حبیبا قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها ور تو فرمایا کچر تاسو اراده لری د ژوند دنیا او د دې دنیا د زیب زینت نراشی زما پکور کی دنیا زیب زینت نه ملاوی راشی چې سجوړ جام درکم او رخصت مکم او که تاسو اراده لرئ د الله او د الله د رسول او د کور د اخرت نو الله یو لوی اجر تیار کړی دی. دا آیات راغی د الله حبیب چې کوم ځای کې بالخانه کې ناستو آغا زین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے اور ام بید ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا کور تراغے ورتوی اللہ او حکم را لے گلے او لانش دا مورف لارسر دے مشوراو کا بی بی فرمائی دا اللہ دا حبیب مقصد داو چے مورف لارخو مالا کلم دا مشورا نرا کئی جی دا اللہ حبیب نجود آشا وی دا اللہ حبیب اس سے دی دا اللہ حبیب ورتد آیا توئے چی اللہ دا اللہ رسول و خیرت خو خوائی کد دنیا دا زیب و زینت خو خوائی اغیوی حبیب استا بارک بز دوال دینو سر مشورکو زما دنیا او دا دنیا زیب و زینت خو خ نرے زما اخیرت خو خ دے دا غی زیب و زینت او دا سنہو وارو بی بیانو وی ایدی وجنہ دا بی بیانو دیر بی مقام دے دیر بی مقام زکر دا مسئلہ دا چی ہارا بی بی پا جنت کے بعد خپل خاون سرائی. بعض علماء دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ او دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مکالمہ ذکر کرے دوار دا خپل فضیلت بارہ کی خبری کولے. بعض علماء مسئلہ کم دارے چی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چونکہ دا اللہ دا حبیب دا جگر ٹکڑا دا وی وسیدت نساء اہل الجنہ الفاطمہ رضی اللہ عنہا. خو باج علماء و مکالمہ ذکر کرے و عائشی بی بی رضی اللہ عنہ و فاطمی رضی اللہ عنہ خپل منس کی دخپل فضیلت خبر کولے. حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ چی دا ٹولی خبریو کی نو آخر کی ورطا ام المومنین وی چی کل رض دا قیامت وی دا دی ٹولو فضیلتو نسرا ستا پا بستری والی رضی اللہ عنہ وی آزما پا بستری با امام الانبیاء وی صلی اللہ علیہ وسلم وی دے دور فضیلتون باوجود پرز دکی آمد ستا پا بستری والی المرتضاوی کرم اللہ وجہہو آزما پا بستری با دوار جہانو سردارو. نو دا امہات المومنین لوی شان دے عزت و احترام پا منگو تاسو لازم دے او دا دخپلو مہندون وزیات لازمی بگئی بخبر با آئل مدین شہید یا واقعہ بتا سوری دی دے را عجیب تاریخی واقعہ دا وی دا تانگا بے چلولا علم الدین شہید کتاب ہم خرسی ادا زمون لگ وخ مخ کی تیر شوے یو اندو دا امہات المومنین پس اس پک اس پورے ویلے وی او اغا جلسی کی ویتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ راغلے نسو جلسی لطلل دی کوچوان ٹانگی والے لے وی مونگا سر لرش شاہ سے بجیب تقریر بکول ویتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ناغ تقریر کولوی گرہ مسلمانانو نن یو اندو را پاسے دلے او دم مہات المومنین بھی عزتی کرے او ان اللہ دے طول امت غیرت لگوری چیزا دے سکے او عشاء سے بدا سے خبریں کولے ویتا سو گو رہی دا قصو کی امہات المومنین گوری خونہ چیزا بچی مسکے تو یہ گئی پہ خبر بارے دا شاہ سے بدا سے عجیب خبریں ویشت ویتا سو گو رہی دا قصو نا خوب امہات المومنین گوری نا چیزا مونگ دا روحانی بچی سکے چیزا مونگ بھی عزتی شوید بس دا کوچوان ویتا انگا مانگا پزے پرے وار او بس لاڑو نیغی و چاڑے واغستا او اغا اندوی قتل کو ولیوی خواد آئیشی بی بیزوی جوان دے دے و تو ورپسی بدی را دیوی بیاوی دی ٹھولو اغا وقت دا اللہ میں اقبال و قائد اعظم دی ٹھولو ورطوی چی توائی چیز نیم پوشوی اقرار او کچھ ما وجلی تو یہ وائی چی ارد اغا وقت بس پوشوی نیم یام قتل ندے کڑے و یا غب ویچی ٹھولو مرملی ون توب کی تیر کڑے پوشوی صرف دغا وقت پوش گئی بخبر بارے زکاغوی تاسو لسه پتره چیزو دشم زبا تعلق ده چا سرائی دا اللہ دا حبیب سرائی دا امہات المومنین سرائی وی طول عمر میں پا ہما قطعونی وردوب کی تیر شوی پوی شوی و اقل میں صرف دغا وخو چکم وقت ما دخل امہات المومنین قدر و عزتو پیجندو پدی ترتیب بانے چکل امت مسلمہ کی غیرتو نو کافر و سر نشو چطولے دا دی عزت احترام پا مونگو تاسو دخل میندو نسرے نو علم الدین شہید یو مستقل کتاب خرسی او اغا بیا پدی طریقے بان شہادت ورت ملاو دے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہم انصر الاسلام والمسلمین والمجاہدین فی کل مکان. الہ العالمین تمام امت مسلمہ کا حاضرین دیو کے غائبین دی مدد و نصرت او کی اللہ د امت پمنس کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولے دے عراق دا افغانستان دا چیچنیا دا فلسطین دا دے ملک دا ٹولی دنیا دا مظلوم انسانان و مدد و نصرت او کی پروردگار عالم امریکہ و دا غی سور معاونین دی نست و نابودی کی الہ العالمین سوک چی زمونگ دی دین بارک اس غلط خیالات کری زمونگ حیاء و دین تسنس کول غاڑی الالہ العالمین پا اسمانی و عذابونی حلاک و تباکی اللہ بیمارانو تا شفائے کامل ورکی دچا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکی او دچا سا شری حاجتون وی دینی وی یا دنیاوی وی اللہ دا غیب دا خزانونا دا تمام امت مسلمہ ٹول حاجتون پورکی ٹول پریشانی ختم کی اللہ زمون خاتمہ پا ایمان کی او دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگی نموسا دے استاد حبیب شفاعت زمون نصیب کی استاد حبیب دا بی بیان و دا اہل بیت و محبت دا صحابہ و محبت زمون پا زنو کی راولے اللہ دا غید مبارک و لاسو دا حوز کوثر و زمون نصیب کی و صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر اور جن کو زمین دکان پتہ ادھر رہی اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ شیرخان مارکیٹ دکان نمبر ایک پروپرائٹر عبد القادر ٹیلیفون نمبر 0241 811 683